بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله وسلم على حبيبنا ونبينا محمد وآله وصحبه وسلم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. مكي دك بي غيناو ني سانتي سونو بروم سبحانه وتعالى نوغي نيا سو يونت بي صلى الله عليه وسلم يالنكو يالا دولي خيوال اك موتو غيناو لولو ني ندي نيو الاسلام موي جامي يالا اك يرمندم اك باركم يالنكو يالا واتي سي نيون كوم نيكو سونو باي واخي ليغي seni dom seni mbokk julit ño ñew ci dëkk bi nga xamne gën nañuy contane bi ñew ci dëkk bi fekk suñu oustaz bu ñu jangal fi moy ciosanam moy oustaz Malick Ndiaye bu ties ñu gëna contane ndax niko oustaz waxe suñu serigne la suñu mag la suñu kilifa la kon li warolon tay dajje gi yeen moy fatlanti ci suñu walu diine sal waxon nako dembu ndax xam ngeen ne ay julit mom suñu goor gi wax nako legi dom adama du dara dom adama neena du dara te nim ko waxe non la amé neena dom adama bu xamone kuy yalla du lek du nan du nelaw lu mu jamu borom bi ma ngi deugal waxam ne ko malaaka yi xam yalla duñu lek duñu nan duñu sey duñu nelaw amuñu benn soxla lul jaamu yalla te xam nga la gëna doy war moy bu yowal qiyamé buñu dékké ak ñëpp ba yalla att jaami ba paré ñom dañuy sujootal yalla ñu né yalla ñun jaamuñ la dëgg dëgg jaamu te ñom xolal balen yalla bindé ba légui duñu lek duñu nan duñu nelaw duñu sey duñu waxtaan ñu ci jaamu yalla duñu dé ba bis suñ ci yalla yalla di ray dekkal leen lan lañ wax yalla la waron ci jaamu de ñun defu ñu lako kon nak ñun ñi nga xamne da nga fen fi da nga jëw fi da nga lek fi da nga naan fi da nga nelaw fi do julli fi do tuddu yalla fi bo dañ ak yalla yow lo wara wax kon wax na deug suñu gor gi li wax wax na deug tay nak suñu doomu nday oustaz Saïd li mu ngi tanal ben tombe bu am solo tombe bo xamne niko gor gi waxe fukki mbir la ak juroom ben borom téré bi mu ne gor gorul len ci ndax ngeen texé moy tundeku len fukki mbir ak juroom ben ku bëgg dem aljana nako moy tundeku ndax ben bo ci japp te ko ba fam lay jëmé du bax kon kay wax deug yalla ku ñew ci ben société bëgg liggéey directeur société bi na la bo fi bëgge yag moytul nangam ak nangam ak nangam ak nangam bo amé xel no wara def dang ko moytu bu baakha baakha baakha baax rawati na boko moyto sa bu ma lay fay dina am lu ma la ci yokal kon dana gëna neex kon wa dekk bi genn len ñew deglu waxtani bu jexé guddi gi amaat nañ benen programme suba comme niko oustad waxé liko dalé 10h suba yewu nañ baba jant bi so sa bu ngeen programé mo xam ci bir juma ji la wala ci mbedd mi la ne dañu bëgg jàngalé nu ñuy taxawé ku genn aduna dinañ ko jàngalé indi nañ bagage yépp dañ koy jàngalé fune indi nañ melikan bi coton bi lepp dañ koy jàngalé woné ko ba nga xamné ku ko fekké tay suba bo fekké won ku genn aduna buñ la ko joxé nga mën ko taxawé té lu jafé ngi non nak jamono biñ tollu lu jafé ngi non ni ko oustad waxe dama bok ci ben dej bu genn gor gañoon ñu jëlé ay oustad oustad bi buma ñëmé wax mané arabie saoudia lañu genné ñetti oustad ñoo wara taxawé gor gi sangako doomu gor gi seutam sama xarit la mu ñoom boole ma ci mi ma duggé ñom ñu né ñun ñoy manam ñoo wara sang neew bi daal mané wax d'accord na man dama ñëw rek pour fekké and ak yeen wayé kérok ci katunu yalla man ma sang neew bi ñom lañ ma muju tontu moy jang nañ ko ci téré way musuñ ko mën bu du doon li duñ ko mën kon jang ci téré taxun nga mën ko degg ñukoy net li taxun nga mën ko ñëmé neew taxun nga mëna sang neew il faut ñu jangal la ko won la ko jëfewut nak ben fan dom buñ la ko jangalé won la ko nga xol tok deglu suñu paré buñu génni aduna nga def ak ndox ñetti ndox lañ koy sangé param yeur ndox deuxième ndox troisième ndox sang ñetti sœur bu la nexé sangé ko ñetti sœur bu la nexé juroom xalas kon jëfewut bu ko wa dëkk bi sako ci ñun jigeen ñi ak goor ñi place bu len neex tanal len ko wo len ñu suba insha allah ba timis bu ñu woyé ñu defal len ko bu mu nekk guddina ndax bu guddé place bañ koy défé du leer bu ëpp nit ñëpp duñ mëna gis na nekk ci bëccëk bi kon lolu insha allah dama ko duggal rek ci biir diko sacc diko boros bala oustad di tej waxtaan bi kon ñu ngi bay oustad mu duggal ñu tém bi yalla yalla def ci dégg ak top def ci yeen yalla nangul ñu nangul len assalamu alaykum assalamu alaykum جزاك الله خيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مبوكي جلدي نيغلن دي نيو نيو الإسلام نيغي نيان بور يالله سبحانه وتعالى مباركل سونو جتاي بي ñu ngi jittel ci nuyo bi sunu bay bi ñu ziar ci ak njabotam ak magi dekk bi yepp di ci tek imam ak borom dekk beek ñepp ñi nga xamne ñu ngi deg sunu kaddu ñew nañ fi dipi demb joge Dakar ci sunu ndigal ben jigen ben mbokk xarit soppe bo xamantene yalla subhanahu wa ta'ala dogal na ne sunu ben xarit sunu ben ndongo mo koy denc ñu xamanté ci lolu xarito ci lolu ci yalla di liggéey ci tolu l'islam bi mu yagg sakku ci ñun pour ñu ñew ci dëkk bi ziarel ko way jur yi ziarel ko wa dëkk bi ba yalla dogal legi ni yalla diko dogo sotil ñu ñew fi ci lolu ziar ak jokk mbokk mo ñu indi ci dëkk bi ñu ñaan yalla yalla nuko yalla nangul ñoo ñu fi nekk seeni doom yo xamne liñ fi indi moy lima leen wax legi moy ziar ak jokk mbokk ak ku nekk la nga am la nga yor ci lolu nga mëna jëriñ say mbokk ñun de li lañ am moy diiné amuñu lolu japp ne tamit wa dekk bi soxla nan ko ñu ñew fi jappalante ci ak yeen ci lool demb defal nañ leen film rabi'a yamul ci benn film bobu rek film yu bari lañu yoré waxna ko demb dañu yor ay film l'islam film yo xamné ci arab la nek waye dinañ gor gorlu comme amna yalla lum ñu ci deg denk tuti ñukoy ñuy deg lak bi dinañ ko jël diko soti wat ci lak olof wala polar pour nit ñi deg ko inshallah guddi tay nañ leen tagal bilal mi doon and ak yenenti bi alayhi salatu wassalam daan ko noddal bilal muazzinur rasul dim rabi alayhi leen tagalon rabi'atul adawi ngonu tay gi sunu dajé bi ñu ngi bëgg fatalenté ak yeen fukki tomb ak juroom ben yo xamné ku ko moytu rek duggu aljanna 16 asiya ijtanibu 16 asiya tuflihu borom xam xam bi neena yow mi sama mbokk julit yow mi dima deg gëm yalla bëgg tiyaba bëgg ëlëk mucc ci safara dugg aljanna mu ne moytul ma fukki mbir ak juroom benn boo bëggee texe li may sàkku ci képp ku teew ci barab bi wala ngay dégg kaddu gi boo mënee takk takkal boo mënee bind bindal boo mënee jël sa portable enregistré enregistré fukki tomb yi ak juróom benn boo ko moytandikoo mooy texe nga dugg nga aljanna fukki mbir ak juróom benn yi ma bëgg a wax nga xam ne du génn yàlla nee na yonent nee na benn bu ma ci lim danaa jéem ci sama kemtalaayal kàttan wax ne fii la ko yàlla wax fii la ko yonent bi wax yàlla da koo tere yonent bi tere ko kon lu yàlla tere yonent bi tere ko ko bàyyi dugg aljana mbokk yi pour ñu bañ a yàgg ci tomb yooyu ndax waxtu yi dafa xat maa ngi mooytandikuloo sama bopp ci mbir yooyu bi ci njëkk di ko mooytandikuloo képp kuy julit mooy alxamru mooy sàngara dafa haram ci diine l'islam yàlla da koo araamal yonent bi araamal ko soo déggee mbir araam na mooy lu nu tere yàlla wax na ci quran ci suratul maida innama alxamr walmaysir walansab walazlam rijsun min amali shaytan fajtanibuhu la wax laallakum tuflihun yàlla nee na moytul leen ma sàngara sàngara nag buñ ko waxee ku gàtt xel ku amul xam-xam day jàpp ne benn buteel la bu ñuy jaay fële ca baar ba ku ko naan mandi loolu la ñu wax fekk sàngara am na bu ñuy tux am na bu ñuy diwo am na bu ñuy piqûreo am na bu ñuy lokk am na bu ñuy naan am na bu ñuy fóon yii yëpp sàngara la ndax xam ngeen ne yàmbaa kenn du ko tux kenn du ko naan nu koy def héroïne kenn du ko tux kenn du ko naan nu koy def dañ koy fóon kon sàngara mooy lépp loo xam ne day tàqale nit ak xelam yonente alayhi salaatu wasalaam moo nu leeralal loolu mu ne kullu muskirin xamrun lépp luy mandi loo sàngara la lépp loo xam ne bu ko ab julli naanee mandi ak lu mën a doon même bu dee garab gi ngay fajoo la bu dee boo ko naanee mandi garab googu araam na ci yow yonente mi ne na wa kullu muskirin haram lépp luy mandiloo araam na kullu muskirin xamrun lépp luy mandiloo sàngara la yonent bi nee na lépp luy mandiloo araam na bu doon ceeb la sax bu fekkee boo ko lekkee mandi yow moomu ceeb araam na ci yow amatoo droit lekk ko boobu mooy benn xam ngeen ne sàngara li tax yàlla araamal ko mooy dafa am ay mbir yu ci nekk soo naanee sàngara yor nga jikko rabu àll yi nekkatoo nit léegi jikko rabu àll yi nga yor yor nga jikkoy xaj yor nga jikkoy mbaam yor nga jikkoy golo yor nga jikkoy mbaam xuu yor nga jikkoy jaan yor nga jikkoy gaynde yor nga jikkoy ganaar yor nga jikkoy xaj xaj mooy fekk fu sell mu daal di fay tuur dox xaj xamul fii jàkka la xamul fii xamul fii day doo ba mu neex ko rek mu daal di yëkkati tànkam naan ko du sàngara noonu la mel xamul fii jàkka la ku xasamandi xamul fii jàkka la xamul fii dafa sell xamul fii daara la fu nekk mën na faa génn waaye yàlla am jonkon wala mu taxaw daal di fay tuur ndox lan mooy jikko yi golo gi mooy foo romb mu xumb gis nga golo bu rëccoon léegi dugg ci quartier bi ñëpp a koy topp buñ la toppee ba mbedd ma le di yuuxu nga delluwaat dëpp doo dem sa kër mug doo yegg moo tax sàngara bon lan mooy jikkoy mbaam bi buñ la doon dóor fii ba suba dit doo dem waa ji nee na dafa joor ci mbedd mi di dem ma naan sàngara ba mandi mu jekki-jekki gis tàkk-tàkk mu taxaw xool tàkk-tàkk ba ci yàgg mu ne ko bu fekke dang ma bëgg jommel da nga xamne may jinné ju ngandé ji ba la ñu né nan kaddu sangara du jommi parce que dafa amutul xel xel mo nekatul ci mom ñëmé na fekk way juroom bu jigen mu né day and ak mom lool moy jikoy xar gi xar xamul nday xamul ba so xasse nek nan ka to sangara yor nga jikoy xar amul ki sama mam la amul sama badjal la amul sama yaay la amul ma ak mom ño bokk nday ak bay amul ño bokk dara fo len fekk ñuy jigen ñema nga yegg sen kaw tan moy jikoy ginar gi amal gan nga ut basang bu set sijada bu rafet jele ko makka jele ko medine ngalal ginar jitu la ci gan gi du ci top nan ka to sangara ñemena dug ci jakka mu dem ba fa eliman di taxaw musumi tubeyam dem fa kabine kon gis ngeen motax yalla ne sangara moy umul khaba'is moy ndey ñaawte fi motax mu bon motax ñu aramal ko ñaarel bi ci teunk ngeen yek ne yonnati bi alayhi salatu wassalam neena ñaarel bi nga xamne kuko moy tudugo aljana ginaaw bayyi sangara moy azina njaalo gis ngeen tay njaalo ni mu tassare ci adina bi ak niko nit ñi oyofale legi sax olof yi dañ nan seru legos la keur go dugg fekk ko fa lool lañ koy wax ñu ne seru legos la keur go dugg fekk ko fa legi li keur gu upp li upp ci keur yi keur go dugg fekk fa doomu njaalo ludul keur gu yalla mussel ben doom ñaar ben goor dafa tok dakar ba ci ag keureum rek mu joyi ñep daw ñu ne ko mba jamulo kudé mu wax ben sante bo xamné danaka sante bi amul sénégal mu né lu ko indi sama kër way santu sangam damay bañ wax sante bi santu sangam lu ko indi sama kër ak ñun fa nu bok ba sante bi yex fi rek mu joy ndax légui niñ ko nit ñi yombalé té xam ngeen né waxuma yalla dañ né dafa haram waye yalla dafa won ci alquran wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila yalla neena bu len jégué njaalo yalla ne am ak ngon la te yoon wu ñaaw la xam nga kilifa gi juddo ci dekk bi te bugul kuko askan bugul nit taxaw buntu kërëm ne ko diw jëm ci ay mamam parce que amul ken xamul fumu soppé ko ken xamul kuy woy juroom bu goor lolou ñaawna wala nga am dom yow jigen bis bu nek xalé bu goor bi sa dom ji taxaw na la waw yaay kuy sama papa lolou ndax rafet na waw yaay man kuy sama papa ngay fenn nan ko sa papa dafa gañu sa papa dafa tukki won ba legi ñewugul bop xalé bi mag lolou ñu naan nopp amul kubeer bis ñew mu ne la yaay nak xam mbiri leer na ndax xam na ne nangam dañu am ben xale bu jigeen bu jambaré ci diiné jambar la wax de jambar ndax du def yaramu neen foko fekk mu ngi mur awrami mu ngi gor gorlu yaayam ngi États-Unis diko naxé ben way bu dëkk Amérique bu sant Jackson moy papam yaay ji diko naxé lolu yow yaangi tuddu Khadi Jackson tour bi lay baña wax diko wax lol diko ko wax ba xale bi mag ci lol fenn bis rek am ku ñew ne ko yow buñ nga deg sa yaay mu ne ko wonama fan yi mu ne ko waaw yow mom ba legi waxagul ak sa pap mu ne ko lol moy lan mu ne ko lol moy lan ñu di way sa bay ben way kat bu siiw la ci senegal mu ne ko da ngay wax rek mu ne ko wallahi kokoy sa bay rek mu dem jëndi crédit wo yaay ji téléphone ne ko waaw yaay mu ne ko yow ana sama papa mu ne lutax nga laaj ma laaj bi mu ne dama bëgg nga wax ma rek dëgg gi bo ma ko waxul di nga dégg ci man loola metti mu ne ko sa papa dem ngi dakar mu ne moy kan mu wax ko turu way kat bobu rek mu ñew suñu kër ñu wama téléphone ma ñëw mu ne ma dama soxla xam sama papa te dama la cey yaakaar mu ne ko wax nga wax bu graw de ah yow waxo mon sa papa moy diw mu ne ma lool lañ ma waxon mais du deug mu ne ko le kuñ la wax mu wax ma diw la ah mu ne ko kula ko wax mu wax ma nim demé bimu waxé lolou comme xamna kuy liggéey radio sénégal jamono yoyu ma xajapp ne koku war na xam way kat bi ma and ak mom ci koku ma dem maniko soxla bu lay mom fay indi ban soxla la maniko diw la bëgg xam fu mu dëkk comme yow radio ngay liggéey té koku ma ngi dégg kassatam ci sen radio bi ngeen koy tek war nga ko xam wala nga xam ko xam mu ne ma xaaral mo diw ñu wo diw téléphone diw daan yi jox numéro wa jojju ñoo waji téléphone ne ko dan la soxla mu ne ñew leen barabu sangam ñu dugg auto ñew kër waji ñu ne ko ñun de soxla sangam mo ñu ni ñu wax ko lepp waye ki ma andoon biñ ne cëpp ci kër gi mu xol xalé yi kër gi xol xalé bu jigen bi mu ne ko wax nga deug de ki moy sa papa de ndax ya xalé yi na nuru man sax bobu defuma lolou ci xel muné ko wallahi ki moy sabab ndax ya doomu jigeen yi yena nuro ben ngeen ah ñu daal di jakarlo kilifa gi nako ñun kat ni mo ñu indi nangam ak nangam ak nangam muné ban ané la won deug ban ané la won lolou ban ané nga juddu muné ko ané man day sama kay nangam ci nek muné ah woy lol dañu amone ben soirée pikine la dajé won ak sa mère quoi xolal ben yon bobu la rek ndaw ci eumbe gis nga yalla dam nañ yalla mussel ci lu bon kon mbokk yi yalla daf ñuy moy tandikulo njaalo yalla neena buñu bu len ko jégué lu ñaaw la lu bon la da fay détruire xet yenen tibbi alayhi salatu wassalam ne ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب عليم شيخ الزاني وملك كذاب وجاهل مستكبر مبوك جوليدي يننت بي الله يوني وون تي نيون نينا موي تانديكول نيت نيت ني ñu ne ko lutax ñuy moytu ñett nit ñi mu ne ndax yalla du wax ak ñom yowmal qiyamati yalla du len setal yalla du len xol mbugal mu reey ñeel na len ñi ñett ñett ñi yalla du wax ak ñom la yukallimuhumullah li may netali waxu kan la waxu yonent ki yalla signé ci lamiñam kasse ci yonent bi yalla dafa signé ci lamiñam dat ci cassé def ci tampon signature bi moy lan moy ma yantiqu anil hawa du wax lu ko neex lan moy cassé bi moy in huwa illa wahyun yuha lu mu wax mako wax lo ha kon yonent bi de ngeen de yalla mo waxal bopam ne yonent bi mo yoni ci yeen du wax lu ko neex te lum len wax man mi mako wax lo yonent bi ne ñett nit ñi yalla du wax ak ñoom ku yalla waxul fo jëm yamul ci wax na ñett ñi yalla du wax ak ñoom waye yalla du len setal du len label yalla du len xol ba tu yermande te mbugal mu reey ñel na len ñu ne ko yonent ñoo ñan la mu ne shaykhu zani magget muy ndialo goor gi wax na legi yalla nako yalla fay magget lan mo wara nek xalaata dañu ne ñepp dañuy dé waye xalé ak mak ci kan lañ ko gëna yaakar ci xel ci mak rawati na nak ko am juroom ñett fukkat wala nga am juroom fukkat wala nga am juroom ñaar fukkat bo démé ba yegg barab bobu ñu yaakar né da nga waroon u dér ak kurus ak jaga jaka ji nga déllu wat ci xaan dafa né ba légui yaangi yaak ko am fukkat ak juroom yeena yam nante bi néna magget muy ndialo yalla du ko jéggel mukk ci aduna bu tuubule ñu ne ak kan mu ne malikun kadhab bur buy fen lolou nak mo bari tay ci adina bi lolou bari senegal ay bur yu fen bu ngeen ma falé bo démé ci maire ñu né bu ngeen ma falé bo démé fo dem ñay ut kaddu nit ñe dañ nan bu ngeen ma falé té ñepp ñe ci ëpp ay fen kat lañ ñentim néna bur buy fen yalla du ko yëru mukk ci aduna lutax ndax da ngay war nit ñi nit ñi dañ la jox seen koolute dafa né seen choono wala seen digëlenti dimbali nga fen len yonent bi neena yow yalla dula xol mukk yalla dula yeureum mata bu ngeen yaakaare ne te xam nga lu doy war politiciens yi dañoo japp politique yegul al-akhirah waye ban duggu bammel so waxe ñu ne la politique yegul al-akhirah non boy affaire yi fi la yam dañuy profito yor liñuy yor tabax liñuy tabax tukilo suñuy doom nangam ak nangam teud nelaw affaire yi jeexna jeex la ilaha illallah ban duggu bammel yonent bi dane buñ la sangé ci morgu bi sang la julé la tek la ci auto bi wala fas bi yobul la ci bameli gas bu mu xoot yor la ñepp duggal sen ben tank ñu ror ñu génné délo ci suuf ci rek yonent bi neena sa mbir lèr yow mu lèr ni bëcc nga xam aljana nga jëm wala safara nga jëm day lèr nañ ci yow yonent bi neena nit ñi dañuy nelaw bu ñu déwé yow annasu niyam iza matu yastayqizu kon ñaarel bi moy bur buy fen ñettel moy jahilun mustakbir ku xamul dara jangul alif baya waye di reey reey di reey reey baxul sunu mag miñ doon jangal dañ reey ñetti raala reey ñetti raala reey soko defé lan motax nga reuy dafa am rabu la dugg motax reuy juddu ci yow ñu ne ko ban la mu ne reer fo gis ku reuy dafa reer ñu ne bu nit reere nu muy def mu ne day reuy ñu ne bu reewé mu ne mu reew reer reuy reew day nek ci jakka ji boko ne ni mu ne xam merde te ci jakka la nek poussal sax ñu jubandi sappé bi mu ne xam te ci neegu yalla la nek lay mujjé waaw mbedd bi mom ko wax dalay saga parce que dafa rew motax baxul ñal nañ ci yalla musal ñettel ci mbir yo xamne kuko moytu duggu aljanna texé moy alliwat gor jigen gor jigen te xam ngeen ne tay duma wax sax rewu tubab yi waye senegal gi ak beuri ay gor jigen ak beuri ci xalé yi gor yi gor jigen ak beuri ci intellectuel français yi gor jigen ak beuri ci nguur gi ay gor jigen suñu xarit yi angal dañu gaddu ben liste yobu ko ci seigne bara ñu ne ko seigne bi muna ñu ne ko ñi ñep ay gor jigen lañ seigne bi tit ñu ne ko gis nga ñi buñ waxe sen tour dekk bi day tass ndax di nga gis borom keur di nga gis xalé bu xaru door bopam balu fetal di nga gis jigen ju tepp ci étage tepp xaru ndax xamul won ni borom keuram goor jigen la ñaari mbir dafa bari tay ci senegal muy franc-maçonnerie ak goor jigen te li may wax tuba bi ñoko wax de ñoo ne ñom dañoo jaxlé ni franc-maçonnerie tassé tay ci afrique ci ñenti pays Sénégal, Mali, Burkina Faso, Côte d'Ivoire. Té lu len jaxal ñu né dafa bëri ci jeune intellectuel yi, fofu la bëri. Lan moko waral? Moy dañ ko ubbi moy ku ko nekk rek am xaaliss, am alal. Té xam ngeen réew mi dañoo jël alal tek ko ci kanam. Daldi mujjël lu baax, jikko ju rafet. Ngor diine ñu sanni ko fele legi ngor amatul diine am amatul jom amatul ndax lan alal rek xaliss lañuy xol xaliss no def ba am xaliss rek baxna mota gis nga suñu gouvernement yi xam nga luñ ñu teureulal jeune yi jeunesse bi xam nga luñ leen teureulal ben politique politique bo xamne ñett mbir moko lamb LMD LMD moy politique gouvernement bi ci jeunesse bi L bi lan la lamb ñepp legui ay mbeur lañ bëgg nek mba yeen seen doomi bokkuñ ci bu démé Dakar ñepp mbeur lañ bëgg nek ñepp bay nañ jang wa bu ngeen démé ni tefesu geej gi ñepp ngay entraîner diëkëti ay saaku diëkëti ay machine ko wax fi boy cassé yi millions yi on na dëgg parce que juroom benn minute rek nga am ci ñaata 100 millions juroom benn seconde nga am ci 100 millions lan mo doon problème bi moy kër gi kenn tabaxu nga ñëw ne papa toxu len indi quatre plat door ko mu daanu ñu yëkëti ko R+3 dal di jënd benn 4x4 tak jabar commencé ubbi benn affaire 100 millions juroom benn seconde nga am 100 millions lamb M bi lan la musique ñepp ay musicien lañ Sénégal ñaata écrit lamb la am mbeur ñaata orchestre musique la am D bi lan la moy danse ku nekkul ci bi rek yaang ci bi wala yaang ci bi fecc ku feccul amo xaliss ku wayul amo xaliss ku beureewul amo xaliss ñetti boko defé ñaari wër nga tabax sa kër yaay wala nga tabax sa kër baay wala li nga yobbu ko mak ku beureewul wayo feccio ding fi yagre do am dara mo tax ku wax ñu ne la jang dafa yag waaw bo démé ci ambassade yi di ñaan visa ñu may la fekke way kan nga wala mbeur nga mbeur yi fa lañu entraîner ji fa lañu entraîner ji États-Unis ku ñu signal kassa rek da ngay dem ñu may la visa nga dem waye bëggal jangi dem ambassade kenn du la may visa kenn du la may mbokk yi kon ak ngor jigen yalla daf ko aramal dafa haram dafa ñaaw dafa bon motax gis nga xéer yu ko ñëkka def yalla bam leen di alak dañu suuf ci sax bëggatuma ko gis suuf sañ doxon bëggatuma ko gis xéer ya bëggatuma ko gis garab ya kër ya ñëkkon ak lepp luñu mësa tek bët man yalla bëggatuma ko gis lut la dekk lut la sa doom yalla jibril la yoni jibril ñoo roof ay lafam ci suuf si naaw ak mom bakaw asaman wëlbeuti suuf si lan lañu yalla wax ja'alna 'aliyaha safilaha wamtarna 'alayhim hijaratan min sijjin wa angor digeen baxul yenente bi alayhi salatu wassalam mu daan ñi wax ne ci hadith bo xamne hadith bu wir la yenent bi neñu kep ku ngeen gis muy def ngor jigen man wajadtumuhu ya'mal amala qawm lut faqtul al fa'il wal maf'ul bihi ki yalla yoni won ci ñu neena kep ku ngeen fek ak fu mu nek muy def mbirum ngor jigen yenent bi neena ray len ki jëf ji ak kañ ko don def mbokk julli dama len di laaj ben laaj rek ku nek tontu ko moy goor ak goor goor nan la meuna banexu ci yarumu goor rawati na goor futti goor joutal ko yonent bi neena bu goor simme goor rek yalla famu nek arche day jaayu di yeungu arche rahman day yeungatu waye lulay won lolu moy nit ñi dañoy yegg ci mbon moy nit ñi ci mbon ku ko yegg moy lu yalla wax ne li la dedet nañ ko wolbeuti ñu won yalla ne yow yalla li nga wax leneen li man na nek goor ak goor nañ sey jigen ak jigen nañ sey gis nga xawma ndax téré jongal jigen yeksi na fi lolu moko waral motax comme dañu bëgg jigen di sey ak jigen ñu ne bu kenn jongalati jigen ma ngi jéggelu ci kaddu gi ku ko def dañ lay amandu tejj la lu ko waral moy dañu ne nañ bayyi ñooñu ñu bané ko ci seeni morom jigen ni jigen ak jigen di sey loolu lok moko waral dalen yalla sam sutura ñentel bi ci mbon nga xamne dañ ko wara moytu pour ñu duggu aljana bala may dem ci ñentel bi warna laaj ñett yi ma passé yel ak yalla ma xol ndax ñi tok ci bass bi ñi ngi japp limay wax ban mo ñëk sangal sangal ñaarel bi jalo jalo ñettel bi gol jige ñentel bi moy riba riba gis ngeen tay ni mu yaato dekk bo duk buntu dekk ba bankang fa ñi fayé ko sax salaire da leen yobul legi ci banque yi allez de quoi ku demul ci banque do fayé kep ku liggéey ci gouvernement bi sa salaire dañ koy wiré ci banque jigen ñi ñu indi leen ay crédit mutuel ay pavé casse ay lutax ndax yolente bi dañ won buñu démé ba akhiru zaman riba dana tasaro bokku ci lekkul di nga lek ci pënd bi di nga nek nit ku baax tok sa kër di jaamu yalla selal am ben way bu dem fele gagne riba am pay mem ñew daal di yëll ben paquet sugar ne la ñew ne la cheikh bi ma la siaré ki nga jël ataye nan fekk ci riba bi lako jëlé te yolente bi neena kullu malin nabata ala haramin fannaru awla bi bep alal jo xamantene kullu jasadin nabata ala haram fannaru awla bi bep alal bo xamne ciosanam dafa haram yolente bi neena alal joju safara mo ci yeey yolente bi ne man akala luqmatan min haramin la tuqbal lahu salata 40 yawman kep ko xamne da nga lek ben tib bu haram bo julle ñeen fukki fan yalla du ko nangu bo nekelu haram ma nga agne ko wala nga rere ko nga ñew taxaw ju jakkay naan allahu akbar kenn la ko nangul parce que li nga lek dafa haram sa bir bi lu haram ngi ci yent yalla musa dafa gis ben way buy ñaan ñun fi buñuy ñaan na lañu def dañu yëkkat suñu loxo waji nak dafa yëkkati loxo yi ba mbag pokotan yi feñ ndax bëgg yalla may ko yalla ne musa ki duma ko may musa ne ko yalla lutax mu ne limu lek dafa haram limu sol dafa haram fi mu taxaw dafa haram naka la koy nangulé fanna yustajabu lahu ki lepp lu mu def dafa haram kon mbok julidi nanu xamne riba baxul yalla subhanahu wa ta'ala waxna ci alquran ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wazaru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin fa in lam taf'alu fa azanu biharbin min Allah wa rasulih yalla neena yeen ñi gëm yalla xolal yalla waxul yeen yeferi de yalla waxul yeferi de yalla ñal la wo ñi gëm yalla yalla ñal la wo ñi ko gëm ya ayyuhallazina amanu la wax yeen ñi gëm ngal la way moytu len yalla ngen bayyi lek riba moytu len yalla ragal len yalla ngen bayyi riba su ngel lanke ne du ngen bayyi riba yek len ne déclarer ngen yalla guerre ak yonentam non kuy xex ak yalla ak yonent fo jëm kuy guerre ak yalla ak yonentam yonent bi alayhi salatu wassalam dem na laylatul isra wal mi'raj mo and ak jibril ñu dem gis ay nit yo xamne yonent bi mo len romb sen bir ya nga reuy ba tolli nek kulama aradu an yaqumu saqatu sa ñu bëgge jog daanu ndax bir yu reuy yonent bi ne jibril man haula qala haula alladhina yaakuluna riba min ummatik ñi ñal la mu ne ñi ñoo doon lek riba ci sa xet ñi ngi ni moy borom bir yu reuy yi kon riba baaxul bo ci tabaxé ci aduna tak ci jabar am ci auto dundal guddal fan ñepp da nañ la yërem lutax ndax yalla ngay xéxal té bala ngay genn aduna kuy xéx yalla yalla dina lay yëkkat ba ci kaw door la suuf lepp lo am dinañ ko jaay fajalako dinañ jaay auto bi fajalako dinañ jaay kër gi fajalako dinañ jaay tool bi fajalako dinañ jaay mbam mek fas bi fajalako lepp dinañ ko jaay fajalako te do wër mu xam nga yalla kan la lay bay bo jéxalé ba téxal jëk tak ba kër gi yëpp ndol ba ku la doon seen di la ñé tay gis la di la yërem yalla dog la ray mo tax riba baaxul wallahi dëgg dëgg mu wax man fi ma dëkke fam ben bam arab bu fa nekkon da na le ben nga fay ko ñett kani gi ko tuddoon kani gi bo ñëwaan xamna turam ak santam dëkkam yëpp bo ñëwaan ne ko dama la soxla mu ne waxal ndox soxla kaani gi mu ngi fi kaani gi ñu koy leb balaa muy dee wallahi feebar na feebar bu metti ba dana wax doom yi lakk leen ma doom yi dañuy tàngal safara di ko lakk ci ginnaaw gi mu naan ah sedd na de lakk leen wallahi laay wax de penku laa jublu benn bés mu ne doom yi lakk leen ma doom yi ne ko matt amut waxande yi paa yi daan am mu ngi teg waxande mu yëkkati waxande wi génnee yére yi jóor ci néeg bi yëkkati waxande wi dóor ko mu toj mu ne jëlee matt ngeen lakk ma balaa muy dee moo gën a ñuul DVD bi waa ji teg nii góor gi neen am na kàddu bismillah ñëwal waaw bay bay wax noonu rek maanaam wax noonu rek waaw bismillah bay bay wax noonu rek ñëw jëf maanaam yi nga wax ci sama doom ko ci micro bi ndax nit ñi ko comme wax ju baax la yàlla dawal am benn patron bo bari xaalis bi mu bi ñuy liggéey di jox xele boobu borom xaalis bi siiru ñu dem ni ko yow xanaa sa doom yi nekkee ñëw fii dina siiru ak la yàlla jox ci alal te nga ku wutal woo tax mu ne wallahi am naa ko waaye ñu ñëwuma ko ñu ne ko la tax sama xaalis ni ma ko amee bare na waaye dafa ñaaw ñaaw na ñaaw goo xam ne maa ngi tiit ma jox ko ci mu wañu ko jënd ci oto bala moo egg fenn dee ak oto ba ak oto boo xam ne tàkk ci kawam ndax ni ma amee alal ji daa dafa ñaaw lii sama benn doom bi nekk fii yor oto moo ko témoin ak benn xale ci riba wala sàngara bi ngay wax xam nga ne képp ku dem ba fekk sa doom nga at na tëdd ak moom war ngaa xam ne yow àndu toog sam xel doom ji nga jur nga dem ba ànd ak moom ba ci bañ naa am ëmb nag ëmbul war ngaa xam ne nekk sa xel moo tax itam yi nga wax yàlla yàlla fay waaye nag li ngay wax de alquran la de du neex nag alaa ji ibbu saaxo day jàng fi Dakar benn bis dégg naa benn waaye di waaxu ba àgg fa moom ni ko ibbu mu naa mu ne ko maa tey mu naa mu ne maa tey gis nga alxuraan boo dee wax ci alxuraan bar na sama xaalis gi dañ naa maa tax muy wax ndax du amul lu wetu ñaamu alxuraan boo ci dee wax dañu naa maa tax ngay wax ngir baal ma ko waaye sa tem yii kat yëpp wér yàlla yàlla fay oustaz am na ñaari ma bëgg tam insha allah Dakar bii nag dama may ku koy wax Dakar bii laa ko fekk benn bi góor jigéen ci laa jëm danaa wax moom ñu xam ne jaa wax damaa dem ci benn mu war maa may xaalis ma dama may ma ñaari junni ñu ne ba jant bésoo ñaari góor jigéen war dugal Mercedes wàcc ku ci kenn yor na nga la war a yor barke alxuraan kenn ku ne ñu may la 100000 ma ne waaw lii mu doon ñu daal di noo ko moom ma ne diw yow ñaari junni nga ba jox ñu ñeen fukki junni man nga bokk la ak ñoom ma ne ko maa ngi ñibbi loolu maa ngi ko ci wax di kene noo àndoo benn góor yi nga ne dañuy dentante maa nga dugg PA benn calendoo dem ngeen maa yow war a fay ñaar fukk wàcc gor fa ndaw si dend ak man li ma doon mi demal nga ci démb ca yëf yaa mu ne ko ma ne démb ma mu ne ko man de war a gar wax maa koy boon muy góor ak góor koy takkante mu ne ma ñeen fukk junniyee de man mii maa koy ma ne ko subar bi taxawal góor de ma ne ko wàcc taxal dama pour bëgg a saagande mu daal téye warta bi ma mu bind ko rab uf ko lii teg naa caabar kon lii wax ko oy demal ñu nekk ci jërëjëf yàlla yàlla fay leen incha allah kon ñu ngi tolloon rek ci mbirum góor jigéen wax li ci sunu borom subhanahu wa taala wax waaw riba riba deug la jerejeuf papa jerejeuf ñi ngi won ci riba yonnati bi alayhi salatu wassalam ne riba dirhamur riba ya'kuluhu ar-rajul wa huwa ya'lamu ashadd min 36 zinatan yonnati bi neena sallallahu alayhi wasallam riba bu way lek nit ko xam dafa lek riba ben deureum te leer na ko ne li riba la yonnati bi neena mo gëna bon ci yalla ci fanwer ak ñetti njaalo waaw fanwer ak ñetti njaalo mo gëna bax lek ben deureum riba bo xamne leer na la li riba la xolal ñun fi tay xolal riba bi num bare nagat bi lebal ma ben saaku fukki saaku ñaari saaku lebal ma seri bu teewé deureum la bu bolé bor ñetti deureum danaka legi nit ñi ci kaw suuf riba lañuy dundé amna ño xamni alalu riba seen yonniku ci riba ku di riba bëcc mbokk julit yi juromelu tombe moy al khimar wal maisir moy carte ak wouré carte xol len tay wouré gi nu mbeure ci dekk bi da ngay rombu Dakar ab kesk xam nga kesk bi ki fay liggey lu muy jaay xam nga kokku luy liggey motax barki demb dama deg ñu am ben ministre bu bes bu ñu fal ñu ne dafa jité won loterie nationale waye doy mom ger na ger go xamne del def na musiba go xamne amone nay biye mak yu mu joxe won ci loterie nationale amone ay jassa jak yu mu jëndalon ay sijaada ci loterie nationale ngeen defene jak juñ tabaxe loterie nationale wala ñu jënd ay sijaada wa loterie nationale jënd ay sijaada ne dem leen ngeen jox wa jak yi mbokk yi lolu fuñu jëm te yalla yonent bi neena yalla bu aramale dara yalla day aramal njegli inna allah iza harama shay harama saman gis nga yalla bi mu aramale xaj ne xaj aramna dafa aramal ku yar xaj jaay xaj di liggey ci xaj ndax dafa aram nakala yalla di aramale carte nit ñi jël ben société di ci liggey di ci yobbu nit ay makka di ci jëndal ay daara ay kamil di ci jëndal ay jakk ay kamil di ci jëndal ay sijaada kon carte dafa haram jang nañ ko ci alquran yalla ne bamu limé sangare rek bamu ci tek moy lan moy carte innamal khamru rek lum ci tek mol wal maisir yalla bamu waxé carte rek lamu ci sangara rek lamu ci tek moy carte kon carte dafa haram yonnati bi alayhi salatu wassalam mom tamit dañ koy wax dané ci juroom bennelu tomb ci mbir yi nga xamne buñ ko moyta ndiko daldi texe yalla subhanahu wa ta'ala mune ar riswa moy lek ger ar riswa moy lek ger ger waaw ger waaw tay ci dekk bi mbok yi fan ngeen gis fundul lek ger nit ñi dañoo tam ger tam mbon ba dañ ko jël sax legui diko yobbu ci lu bax xol da ngay gis nga dug ci kër nuyo bëgg dara ñu leen nuyo mourid est ce que mourid yi nan do nuyo serigne touba moy lek ger xam nga lolu yak la nuyo mourita ñaan won ziaré serigne bi daan ko jox adiya lolu du won ger adiya lañ ko doon jox kon legui buñ ko jëlé bu ko yobbu ci ger lolu ak mon la jaadut bu ko askane lu bax ndax joxe adiya joxe hadi lol diine def ci wax yonent bi mo ne tahabu tahabu joxe len cadeau ndax ngeen beugante de len joxante ndax ngeen beugante de len mayante ndax ngeen beugante est ce que guer nak may la da nga nek ci xolal tali bi xolal tali bi police témer gendarme 1000 francs ki ma ngi mom ñu andon gambi auto ot sen bis bi gor gi ay témer la wéccé ko rek ak ay 1000 francs ba mu duggé gambi daal di jabb police gambien bi 500 francs police bi dafa gestu benen auto bi ne ko defal na gor gui waye defal na gor gui yow amul indi permis amul keuyit amul dara fo wacc 1000 francs la rek nga dem sa yon ak lu neex de bu la neexé nga dawal auto bi sans permis bu la neexé auto bi na duy drogue bam festal ben way daf ñuy netali mu ne dañoo droité sa ben auto bo xamné auto bi lepp fraude la mu ne kan mo monté ci poste bi ñu ne ko diw mu ñew ne ko 1 million gi ni nga baangi ñu dem waji ne ko yow ya 1 million yépp du gën fi joggé yow parce que yow da nga ma bëgga guer mu téléphoné chef wa joju waw ki chef koku mu téléphoné ko ne ko sa ben agent moma japp fi mu ne ko kan la mu ne ko diw mu ne ko amuy sa chef mu ne bay ko mu ñew fi ci man mu jall da dem jox chef yi 1 million bi tégal ko ci marchandise yi dara daal yow auto bi daal diessu ginaaw xol agent bi mu xol ko mu ne ko bye bye waaw yow legui sa chef bu defé non yow suba noy def ndax yow suba ku yorati ñaar fuk di ngi wax waaw lool moy suñu wax te guerre musiba narul layla yalla dene wala taakulu amwalakum bainakum bil batil wa tadlu biha ila al hukam لتاكلوا فريقا من اوال الناس بالاسم وانتم تعلمون لولا يالا واخ لي نيكو سي سوره بقره بولين ليك علال نيت ني سين ديغنت نين دي ليكانت سين علال سي نين بو بوغي كيت فاغا جوخي دارا بو ديف يوري لو بون فا لو بغ اك ميم بودون بيس دانت لا لومو توت فاغا جوخي دارا فا لا نيت ني جيم ñepp di lek guer té ndaysan xolal lek kat guer yi fu ñuy mujj dañ may netali ben police bo xamné dañ ko gis fi ci keur ayib poste frontière Gambie Sénégal ñu tekk ci pouss pouss rek ben chauffeur yu ko ne xam ngeen ki ñepp taxaw e waaji mënul tax taxaw legi ci pouss pouss la tok police bu soxor la won deg na ndax ti lek guer xaalisu nit ñi wallahi gis nga yalla lim wax kuko bayiwul yalla mom famu nekkon demb ak barki demu joge wuf wallahi do genn aduna te gisoko te wallahi bo recce ci adina bi do recce bammel li na leer ci ñun ñu normal ñu nek ay julit suñu dewe yalla duggal ñu aljanna lool do ngi len fi parce que da nan de yalla téré ba paré ñu lank na yalla li nga téré da nan ko def te ëlëk da way lool yeen tamit señ bi kër gi borom kër gi redd kër gi teural fi ay loi ne li la xalé yi juddo ci kër gi nek xalé yi ndaw ñew bëgg fecc ci kaw goor gi ne ko li nga fi wax yëp dañ koy tégg sanni feulé kër gogu dina neex suñu kër yi rek du neex wala atelier bi rek atelier bi nga am bo sa ay nit ne len li la bëgg ñu ne lool nga bëgg du fi am ñun li ñu wax moy am ah mbokk yi ñun ñi kan mo bëgg société bobu kan mo bëgg kër gogu yalla redd adina bi muy kërëm mu wacce fi ay jaam yi ñuy ay jaamam mu wax len ay charte wax len ay loi ne li la jam ñi deugar bop ne duñ def lolu ba para denen dajje ak yow yalla du bax de du bax yenen tibbi alayhi salatu wassalam neena ar-rashi wal mustarshi fi wal murtashi fi al-hukm yenen tibbi neena sallallahu alayhi wa alihi wasallam ki gerate ak ki ñi ger ñom ñaar ñoo yem atté yow mi gerat ak ki ñi ger yeena yam atté dem barki dem bala may ñew fi sama ben xarit buma gané ci mune ma Italy la joggé mune ma dama ñew fi indi ben auto diko dawal ben police séré ma né ma permis bi ma jox ko lu mu wax ma jox ko ko mu xamulé fu mu ju mune takko ceinture takko ceinture waji nako bindal mune ko 3000 lay bindé 3000 lay bindé dengal lu ko bëgg wax 3000 lay bindé bañu ko walé légui kon pour nga bañu bindu 3000 mu ne jox ma 1000 francs wañu ko bindal 3000 mu ne ko wallahi gis nga buma bindé 3000 gis nga sa permis bi dina tok une semaine duma ko yobbu police ba pour nga jot ci di nga wër ba sonu feulé lay monté semaine bi feulé lay monté té sama poste la koy def duma ko bayyi police ba xana lolou moy sama suma la bindale deug gi sax bala ngay jot sa permis bi di nga son fan la waye muju moy wa nek legui bindal 1000 am 1000 francs jox ma sama permis xolal lolou ngir bëgg lek 1000 francs jambour rek té lolou ngay def non musiba la ci yow yalla nañu yalla mussal ah dedet kokoy du am ben dan ndax koku dafa loru legui té ad darurat tubihul mahzurat juroom ñaarel ci mbir yo xamni koko moy tudu aljana moy al musiqa moy musique musique musique bi tay tasaro sunu bir keuri musique portable montre jakkay fune xam nga ndaysan ñi def lu bon dañu graw ñi def lu bon ak ñoo xam seeni pexe xam ngeen noddu noddu bala muy am ci l'islam noddu bala muy am noddu yi ñuy deg sahaba yi dañu dajale ne yonent bi comme tabax nañ jakkay ba pare nañ ut bejeen yonent bi kon dañuy nuro ak yahudi bayi len xel bu baax ci limay wax nan ut bejeen bu julli joté ñu wal ko mu ne fa yonent bi ne kon dañuy nuro ak yahudi waxal ki way mu bayyi mi def ñu ne lan waaw yonent kon nañ ut jololi cloche weñ go xamne bu julli joté ñu jël gi weñ gi fëgg ci weñ ci kaw mu ne keng keng nit ñi yëk ne julli jonn yonenti ne kon dañuy nuro ak nasaraan yi te man yalla daf ma yoni ma wara wuté ak yahoud wara wuté ak nasaraan légui nak ñu daal di jël ndaysaan nga tok fi ñu tabax jakk ji ba paré ben way ñew daal di indi montre bobu nak montre bobu nga xamne ci église bi la doon nek daal ne mayna ko wa jakk ji bu julli joté nga deg montre bi ne keng keng keng nga dogu ñu ne ni bismillah gis nga dugal nañ ko fa nax nañ leen ba dugal ko fa de yeguñu ko wala montre bi ne ci ngeen ñu ne waxtu jonne gis nga nax nañ leen te ñoom lan lañ waroon soxla moy heure bi rek waye nax nañ leen ba dugal leen mbir mi ci biir benen buñ ñu naxé moy dañoo jël ay nit teggal leen ay way ci suñu sëriñ si ñu koy way mu neex nu ba kenn waxatul musique aram na da ngay tok ñu ne la kinne mam bamba de nga mam bamba ñu utal ko kinne ñu utal alhaji malik du ngeen waxtu wi jaal jaal ñu utal seigne fallu ñu utal seigne fallu ndongo gis nga ñi way ñi ne ak ñoo ñi doy way naan loxo ci kaw loxo nga gis paay tok naan ni ta bi yoron kuru sa nga xamne waron dafa waron wax aram na fay len day tok di ngal tang naan wañil modou wañil leg ole mu ne fayal da naan wañil wañil te dafa aramon xam ngeen yalla lan la wax ci alquran waw lele sax ñu maye courant maye courant ndaysan ben goor gu bac gu bëgg lu bax dafa am seuk ñu dem di musique mu wax dem kaw dem souf wa keur gi ne dañuy musique mère dem ci jakka ja bolé ko wa jumaaji wa jumaaji ñew de lan lañu waron ref du jappalé goor gi ñu ne goor gi nañ dem li nga amone jeex na xalé ya ayé ñi japp loxo goor gi ndey jor ñi japp cham ñu ngur fan pa bi yobbu ko jakka ja ne ko legi togal fi daan ne jigen ñi indi len ko añam jakka ja goor gi dem yendu ci jakka ja mu tok ba mom ñetti fan ñenti fan juromi fan yalla def daal di li gën daal di xalé bi daal di faatu lire ba faatu waaw bi lire bi faato goor gi daal di lacc waaw kéro baaf yi ngeen indi won fi fu ngeen ko jëlé ñu ne ko diw diw mo koy luwé ci koñ bi mo koy luwé mu ne fum dekk ñu ne kër sangam goor gi daal dem daal né ana borom musique bi mu ne ma mu génn ci négam né ma ngi ni goor gi daal né ko keuf ki lo koy luwé mu ne ak gi de jooni ak ñaar témir la koy luyé mu ne ko jooni ak ñent ngi ni bu kaname nga indil mako ci kër ga bo ñëw rek mën nga commencé nak ah nit ñi tok mu tek auto ci affaire yi indi commencé wacc nit ñi naan xana ki alcorane lay tek mu jéki jéki rek nga ngi ñi ne inshallah la ilaha illallah subhanallah ya e yow xana da nga dof mu ne lan la ñi ne ko fi deej la mu ne ah man pa bi moma ne ma musique sami gene goor gi gene lan la ñu ne wa goor gi ki xana da nga joon ki de dafa ñew ne yow yaana musique mu ne wa mako wax ñu ne dedet xana yegone ki xale gañu mu ne waaw du musique moko téer won kër ak bu mu jëndé du musique ko téer won le kay musique ne ko gunga ñu ne dedet gor gi mu ne mané eh ma la fay sama xaliss yow ci sama kër la bismillah nit ñi la dedet nit ñi ko bëlé xolal snafiq gi est ce gor gi waxul dëgg ñu da woy pay pay ñew mu ne len yeen ay nafiq gi yeen du ngeen ay julit yeen ki kérok musique téeru ko fi ci kër gi ñu yallo ko kenn waxul tay mu genn aduna genn musique du ko gungé mbokk yi xolal légui musique bi suñu bir kër yi portable fiñu tok ni ñun ñi kan mo bëgg bisu dëjëm ñu musique kan portable su nek ñukoy déglu bo xol télé bo déglu radio portable musique goudi kër go gis musique nga fa bu ñuy ngénté suñu musiqueul da ngay dégg sax bo amul musique nga dégg wa koñ da ngénté li dafa melni déju lire ci dé neexu li dé neexu ah ni dé ak sof ki dé ngénté ngé sof ki dé ki xewam bi ak sof mom dé nit ñi dañoo tok rek di xolanté dara amu fa loolu da ngay dégg nan ragal yalla musique baxul musique baxul aduna baxul alakhirah xam ngeen nuko borom xam xam yi tuddé mizmaru shaytan yalla ne wa minan nas man yasri lahu alhadith li yudilla an sabilillahi bighayri ilmin wa yattakhizuha huzwa xol yalla nim ko tuddé yalla ne amna ci nit ñi ño xamné musique lañuy jël tiaxani wax neexal ko pour réral yoonu yalla musique ak alcorane lutax ngenté lolou wala tiet bobu wala xew bobu ci kër gi lutax téguñu fa alcorane ken bëgguko bo fi tégon tay bo amone ngenté ték alcorane wala ngay tiétal tak alcorane ngay légui ñu naway affaireu pa yi nak ayo dindil li wayo li affaireu pa la lool lañ lay wax ay loy gëm gëm lu ni dañ lay jëma xass xam ngeen yonent bi lan la wax ci alcorane ci musique يرنتي منين لا يكونن من امتي اقواما يستعينون الحرى والحرير والخمر والمعازف اي نيت نجي سما خيت دا نان داغانال نينت يما تري وون مان يوننت بي دا نان داغانال نجالو دا نان داغانال سانغارا دا نان داغانال سوا دا نان داغانال ميوزيك سيرينيو وا سينيغال سيرين سي موي امام مالك سينيغال دوجي غيرو مالك لاج نيك الحاج ما وخما الحاج مالك سيدي serigne alhadji malik serigne cheikh ahmed bamba moy imam malik serigne bi bam demé geej dafa bind ne len nek len ci ngirum malik du lolo bind kon imam malik moy serignam imam malik mom lañ fekk ci jakk yonenti bi mu tor ñett la bolé won ñetti ndomba tank mom imam malik jangale katu jakk yonenti bi imam jakkaji atté katu jakkaji da don tok ba tiag mu ne kullul kalami yukhaz wa yurad illa sahibu hadha alqabr waxu ku nek mën nañ ko sik sak bam dess waxu waji mu jël loxo chamo ndey joram bi dal dikoy ray bamelu yonent bi budan jangelu budan jangale bamelu yonent bi lay njeganayo kera gumuy genn aduna mu ne ma ngi len di wax sama ngant ndax sama sop bi teud fi mune ma ngi len di giñal bi ma me ñaar fukki at ba fi ma tok guddi guma teud dina ko gis dina genti gis yonent bi sallallahu alayhi wasallam mom lañ fekk jakk yonent muy jang ñoo ko wa serigne bi lo xam ci musique mune inna ma yasma'uhu 'indana al-fusaq kep ku ngeen gis mu koy deglu te bok ci sama wa keur kacior la mu xam ñu jël ko ci jakka ji yobbu ko kër ga diko soti dox bi mu xinnuli ko mu naan ndax ab julit dina ko deglu hal yasma'uhu muslim ndax ab julit dina deglu musique waji way ndax ab julit dina ko deglu imam shafi'i buñ ko laaje musique mune yun bitu nifaq fil qalb fala yu'jibuni mune day saxal nafiq ci xol yemuma man wana deug gis nga fo gis deglu ko tu musique musique bi day dem ba saxal ak nafiq ci xolam boko ne yalla ne la munela waye nak da ngay wax ba son ne ko yalla ne mu waye nak xam nga nak ñi nay xalé lay lu ñuy def legi nak waaw xam nga legi nak sa yo waxe deglu ko du musique ne ko yalla ne na wala yonent bi ne dina la ci tegal wax du la nemuk deg na ko jefina ko da na la waye nak baxul ñu fekk serigne bu mag bi abu hanifa ñu ne ko yow Abu Hanifa lan nga xam ci musique mu ne sima'ul aghani fisq wa talazzuzu biha kufr deglu musique bandi mo koy def mu ne ku ci contane nak mu ne koku kacior la fisq ñu ne ko ku ci contane mu ne koku yéfer la kep ko gis ñu tek musique ya sa nga gis ñu tek musique ci koñ nga gis ben maire bu magged de bo xamne jaamu yalla ko dessé mu tass mu soor gi daw ba ci digi bi daan mag buural lu mu def yalla bal ko ko na tass mu soor bi lay def de daw ba ci digi bi fecc ba doyal genn ñu ne ko waw mu ne lu mag buural lu mu def yalla bal ko fa lañ jëm rew mo xamne dara aramul li yalla aramalo ni rew mi dagal dal non ko li ma wax lepp est ce que amul ci senegal te yonent bi neena ku ci recc rek dug aljana ku ci recc dug aljana yonent mi ko wax bok julit yi juroom ñettel moy al kadhib fen li nit ñi meunta muccu nak fen lu yaq rek lan moko yaq ben way da ñew ci yonent bi ne yonent bi denk mo munako bayil fen muna wa dama ne nga denk ma de yonent nako bayil fen wax ji dafa tuti ci mom xol fi mu nek ni nit bu ñew ci yow ne la dama bëgg tay nga wax ma lu may jëri ñane ko bayil fen na wa am de dama bëgg nga wax ma lo xamne dafa bëgg nga nan ko del julli guddi del wor del jang alquran del wallahi ku bayil fen rek recc wa ndax mu gis ngeen kurul fen kurul fen ben borom xam xam dafa jël terem di jangi ben borom xam xam dafa jël terem di jangi ñu ne ko loy jang mu ne tere sangam la bëgg jang ñu ne ko dëkk sangam borom xam xam bo mo koy jangalé mu dem mu yegg mu gis borom tere bo ko ko di jangalé tere bi yor ben leket xaram recc mu naan xar bi bar te leket bi dara neeku ci kam doon jangal daal di depp dem yoonam mom jotul sax jang jotul sax nuyonté ak waji mu ne ko yow do doon jang ci mu ne ko waw mu ne ko legui nak do xaar bama ñew mu ne ko man fi koy dooma jangal do yotoma mu ne ko nga fen xar mi kuy feni xar dana feni nit mu ne ko nan la feni xar mi mu ne yaangi naan xar mi barte leket bi dara reeku ci ay fen la ban deug wala waxul deug yenent bi neena bo ne sa dom demal ci bitik bi jëndal ma dara dawal ta ñew bo ñe ma may la dara mu ñew joxoko yenent bi neena yow fen kat nga legi nak waxatuma la dara ñun daño tam fen bo wër yi ñu utal ci wër wo xamne ku mu neex nga fen wala daño tam fen la wax ba wër wo xamne ku mu neex nga fen moy poison d'avril peur avril kumu neex nga fen yenn say da nga gis ku jël telephoneam daal di telephone keur mbokam allo ñu ne waw ñu ne yeeng ngeen ni diw deena xolal de yeeng ngeen ni diw deena wa keur gogu faq daw dem keur gele fekk koku tok di añ ñu ne lan la ñu ne dañu legi diw deena ñu ne poison d'avril la xolal lool ñu mu doye waar te ñu téré la fen naw nañu ragal yalla julit du fen julit du fen te fen buñu xamone niko yalla ñaawale ak yonentam danan ko moytandiko yana iyakum wal kadhib moytulen fen fainal kadhib yahdi ila al fujur gis ngeen fen day yobul nit mu kacioré xolal animateur yi télé yi ay fen kat rek théâtre yi fen kat ñoñu tay ñoñ ñoy suñu idol ñoñu moy suñu roy kay ay fen kat yent bi na fen day yobbu nit ba mu kacioré lu ko neex def lu ko neex wax bo tamé fen lo neex wax lo neex def mune nit du dañ di fen di nek ba nek fen kat yalla day wo jibril ne ko diw fen kat la na nga dem ci malaika nga wax len diw day fen yalla bañ la ñepp bañ la kaw suuf ñepp bañ la ñi effacer sa tour ci nit ñu deggu ñi nga nek fen kat ba ngay dé yowmal qiyam kon sunu borom subhanahu wa ta'ala tereñu fen yalla neena inna allah la yahdi man huwa kadhabun kafur yalla neena man duma defar jeffi fen kat yefer duma defar mbiram mukk ci aduna yenenbi bi alayhi salatu wassalam neena man kadhaba alayya buniya lahu baytan fi jahannam kep kuma fenal dalañ la tabaxal ben keur ci keuru jahannam benen riwaya mune man kazaba alayya falyatabawa maqaduhu minan nar kiñ do firil hadith bi ndaysan yalla ko yalla fay neena yonenti bi neena kuma fenal boy dem safara bu yobo nga yobbu foy tok loy mu lol moy falyatabawa maqaduhu minan nar ñu ne ko waaw lutax nit ki du yobale mu ne fep foy dem ñu ne la yobalel foy tok lol ci lo ci deg moy fofu dang fa nara yag mo tax ñu ne la yobalel foy tok ndax foy dem na fa taxaw nangami at ñu ne la yobalel foy tok ndax sa taxaway baña metti mbok julit yi juroom ñentelu tombu ci luñu wara moy te ndiko pour yalla geureum ñu duggu aljana moy ashirku bokale bokale tay nak neewna ku ci muccu newna ku ci muccu bokale daño laaj yonent bi ban bakar mo gëna reuy ci bakari mune an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak nga utal yalla morom te yalla la bind mbok yi yalla du morom borom la yalla amul morom motax yalla ken waru ko dendale ken wala len yonent bi limuy for jibril mikail asrafil abubakar siddiq omar ken waru len dendale ak yalla nit ku bax rek nga bula ken dendal ak yalla nañu moy tandi ku bokale bokale dafa sew yonent bi neena ashirk akhfa min debi bi namla sirk bokale dafa sew ba mo gëna sew tanki xorondom bu ñuul di dox ci xeer wu ñuul ci lendeemu guddi ñu na nga xol tanki ndax diñ ko gis motax suñu xol yi nañ ko acc ci yalla bu ñu bokale nañu moy tandiko bokale nañu xam lan moy bokale nañu jang suñu diine bañu xam lan moy bokale té la nga dékku né bu nexé yalla ak diw dédét bu nexé yalla kessé yalla rek lay nex dara am kenen mënu la dara mënu la nex wala mu nakari la ba li nga bëgg am mbokk ndax kenn ci ñu bëgg na bayam dé ndax kenn ci ñu bëgg na jabaram dé ndax kenn ci ñu bëgg na domam dé ah kon kay yow bo amone coobare wu ñoy dundé fébar nak kan mo bëgg fébar dal njabotam wala dal ko kon bu kenn di dendale ak yalla yalla rek ben way ñew na fekk yonent bi tok mu ne bu nexé yalla ak yonent nako de buma boole ak yalla yalla rek man kat yonent la yalla dama yoni rek qul ma sha allah wahdahu bul ma boole ak yalla yalla rek mo mom bir mi yalla bëggul wuju de motax biñ laaje yonent ban bakkar mo gëna reey mu ne nga dendale yalla ak kenn yalla kenn ko dendale kenn mom rek ciapa cioli motax nan la tuddu al wahid ki kenn wala janguñu ko qul huwa allah ahad yalla neena man kenn la kenn kuma kenn utal ñaar yalla rek yenenbi alayhi salatu wassalam dañ ko laaj mune ëlëk tribunal bi gëna reuy digënte yalla ak nit ñi moy bokale man yalla ma bind ñu jaamu kenen man yalla mo wërsegal ñu sant kenen kon yoyu bokale la nañ ko moy tandiko fukelu tombu ci mbir yo xamni buñ ko moy te duggu aljana moy sacc as-saraqa sacc as-sariqa sacc qala ta'ala yalla subhanahu wa ta'ala mune as-sariqu was-sariqa sacc gis ngeen fofu yalla bamuy wax sacc goor la jital bamuy wax njaalo azaniyatu la wax jigen la jital gis nga lutax ñu ne li upp so fekke sacc da ngay fekk goor la waye njaalo mo muntam ludul jigen nangu mo da yalla jital jigen sa yo dege diw njaalo na kum ko defal ku jigen waye sacc man na am jigen de waye lu ci upp goor la mo da yalla ne su ngeen jappé sacc bu goor ak sacc bu jigen na ngeen dog sen loxo motax yaronte bi alayhi salatu wassalam ndaysan mune la'ana allah as-sariq yasruqu al-bayda fa tuqta'u yada yalna yalla reub aw sacc xolal nen la sacc ñu dag loxo bi nen bu la nen gënalé sa loxo nen lutax pour dekk bi dafa wara ñong dara waru fe tambamalu ak nit ñu bon waru ñu fe tambamalu dekk bi yep na ñong bu fi kenn di jël alalu jambo lolou moy fukelu tombe moy sacc fukelu tombe ak ben tashabbuhur rijalu bin nisa goor ñi di nuru nuru lu jigéen ay góor yoo xam dañuy dem bay nuru nuru lu jigéen ay góor yuy lettu ay góor yuy sol yére jigéen ay góor yuy jëf jëfi jigéen di fecc ci sabar yi la ilaha illallah di fecc ci xew yi xoolal télé bi clip buñ la génneel am na góor ñuy fecc ñoo dàq fecc jigéen ñoo dàq fecc jigéen ñi waaw di sol ay tubey ay pain wa ki main wa ki kenn xamul li lan la luy pain xanaa pain moom ci doxat lañ ko xamoon ngeen baal ma pain foofu kat lañ ko xamoon xoolal góor ñi dem ba góor dootul takk tubey ci ndiggam góor goo gis mu ngi wagasu rek di kërëj kërëj ci di dem kuy dox fii ak jàkke ji dina wagasu ñaar fukki yoon loolu fuñ jëm loolu ban jikko la te loolu bu ngeen demee dëkk yi mu xewee ñaari nit ñoo ko fay def ku ñu tëj kaso ak góor jigéen ku ñu tëj kaso Amérique lañ doon dem ku ñu tëj kaso dañuy dindi sa ceinture bañ nga xaru ci wala nga gaañ ci sa bopp def ci sa bopp lu bon ñu dindi ceinture bi ñeneen ñi mooy góor jigéen yi léegi nag buñ demee ba ay julit ci Sénégal tudd ay Alhaji Malick ak tudd Cheikh Ahmed Bamba tudd Mohamed tudd Abdallah tudd Aboubacar di def loolu di toppandoo nit ñu bon ñooñu xam ne ñun alku nanu takk ay seen takk ay lam bënn seen i nopp def ci jaaro di lettu waaw di tent seen bopp yi jëf yu bon yoo xam ne kenn xamu ko loolu yàlla nañ ci yàlla musal mbokk yi yonent bi nee na yàlla na yàlla soril yërmande góor guy nuru nuru lu jigéen yar na la yàlla soril yërmande kan moo ñaan ñaan bi yonent bi ngeen defe na yonent bi dina ñaanal nit alkane nit kooku am jàmm yonent bi moo ñaan de waxuma Samba ñaan waxuma Demba waaye yonent bi laa leen wax moo ñaanal nit kooku alkande kon mbir yooyu dama ko wax Sédhiou biñ demee Casamance ci juma ji ma yónni woon naa leen defal waxtaan ma wax ko ilimaanu juma ji jooy ne ma sama doom dafa jógee Dakar di takk tubey ji ci oom yi ma ni ko lii lan la mu ne ma waa yaa père xoolal téet faalewuma mu ne ma dem jàpp ba set ne ko du ngay jàng xale bi ne waaw mu ne ko tere naa la li nga bañ maa ngi ñaan sama borom yàlla boo admet ci examen bi tudd man ngay tàngal sama xol mu ne ma oustaz wallahi examen bi dafa jeex dara la amul nee naa ko nag feek li ma wax ba góog defoo ko du ma denc la ñaan yàlla rek ba ngay dee loolu musiba la te xoolal ilimaanu jàkk doomam di takk tubéyam ci ay óomam waaw ma ni silib luñ ciy wane silib te sax yàlla aka neexoon mu nekk silib bu set silib boo xam ne am na juróom-ñaari fan kenn bàcc ko silib bu xàll boo xam ne nga gis yenn saa yi ku dem ci jàkk di julli ñu ne allahu akbar daa di rukoo mu rukoo tubey ji wàcc silib bi génn ma ne waa lii moom lii moom ban julli la kuy julli ah loolu caaxaan la nan delloo si sunu xel sunu bopp nan xam ne ñun ay jullit lañ nan bàyyi caaxaan yi mbokk yi fukkeelu tomb ak ñaar ci mbir yi nga xam ne sunu borom subhanahu wa taala nee na buñ ko moytund koo rek daa di dugg aljanna mooy tasabbuhu nisa bi rijal jigéen ñi jigéen ñi nuru nurul ay góor xoolal tey ah xaw ma fii de waaye Dakar moom amatul jigéen ñuy woddu ah fii nag xaw ma waaw fii moom yàggaguma fi waaye Dakar amatul jigéen ñuy woddu jigéen joo gis tubey la sol jigéen joo gis mi ngi karas karas moom it mu ngi wàcce waaw ana jigéen ak wàcce tubey génne jumbax bañ naa ne jumbax aaw waaw ween yi ci biti koo wax mu ne damay paccal ngeen defe ne ween yuy génn ci biti wàllu yi dina ci nàmp kan ci ñun mooy def portable am poche bu bënn nekkati loxoom kan ci ñun mooy def xaalisam ci calfe bu bënn kan ci ñun mooy denc alalam ci néeg bu dul tëju kan waaw ngeen defe ne yàlla dina jël wàllu yoom di ko dénk jigéen joo xam ne ay weenam ngi biti xool leen mag ñi baax ñi juddoo Sénégal lim leen seen tur yi tàmbalil ci Elhadji Omar Fouti yi ñëwal ci Cheikh Ahmed Bamba demal ci Elhadji Malick limal ñu baax ñi kan la ci way juram meloon noonu kan ñëpp dañ doon sàng seen i awra moo tax yàlla may leen ñu baax ñun ba nu commencé jigéen ñi paccal di génne ween di kiris kalas di génne seen i silib ci biti lan la ñu yàlla may ay mbërëg ay kankura nga simb katak ay bubu golok ay sidrak rek xol len lima ay mbeur rek ñoy judd senegal legi ak ay simb kat ak ay musicien ay danseur rek ñoo fa amatu lenen kan lañu gëj am ay waliyu kañ bañu baye mag ñu bax ña fañu jaaroon di defal suñu xale nga defane jigen jigen jo xamne yaramam leppam ci biti yalla dina defal koku mu jur ku bax jigen jo xamne fu mu tourner yaramam baangi ni di feñ da koy asalo fo tourner gis fo tourner gis awra mag ci biti ay li li ak ñaaw li ak ruslu te boko wowe no tuddu mu ne la man fatima khadija raqaya mam jara maryama lolu tuddu baye yaramam ci biti jigen ju bax day sutural awram da koy neub mbok julit yi yonent bi dafa ne yalna yalla soril yermande jigen ji tamba mbalu ci mbedd mi al mutabarrija al mutarajjilat minan nisa yalna yalla soril yermande jigen ji tamba mbalu ci mbedd di genn seni awra fukel ak ñet atabarruj gis ngeen moy liñ doon wax legi fo gis jigen mu ngi ci mbedd di lambar lambari waaw koñ mborom xalé goor yi na waaw nga ne lalal na la nga daali jaar ci kaw bu ñëk ba jigen bu ne teul ci koñ gis ay xalé goor yi tok wala ay mag yu goor tok day wëri day wëri wala mu tafu ci tapati mir ya waye tay da ngay ñew ñow ba ci ñom naan nu ngeen ma gisse tay nu ngeen ma gisse waaw boy naan ko ya jambi ya nangam dan non yalla defal sutura yalla subhanahu wa ta'ala dana jigen ju bax day tok ci bir keuram waqarna fi buyutikunna tok len ci bir keur yi la yalla wax tok len li wax yalla la waaw li mustafa gay di wax ne kuñuy denc ko luñuy denc lo xamne fuñu dem fekk fekk ko fa te dañ koy denc ndax lolou legi dencetuna dañ koy denc te mbedd mo dem fekk ko fa ndax lolou legi denceti nañ ko yenenti bi alayhi salatu wassalam ne jigen su génné bir kërëm shaytané daf koy top lolo am légui wallahi alazim jigen bu génné rek shaytané top ko kum romb bo dé goor shaytané nan waw ndaw si lo wax ci mom xolal dënd bi xolal ginnaw bi xolal li xolal wét yi xolal rawati na nak bu solul yéré ko rawati na bu solul yéré motax légui lo gis dëkk bi lepp nepp lepp yaqku kenn du wax bu ndéggal la képp kuy wax wax ju bax ju mel ni yow yaay nonu nit ñi yow yaay ku bari wax yaay ku bari histoire yaay ko xamne da nga yow neexo dekkal ki dafa la kalé ki dafa lejle fat na nit ñi mayul nit ñi jamm yenn say sax ñu ñaan yalla nga dé ba ñu noppalu waaw ñu ba ci fay ñu ne ki yalla na dé ba ñu noppalu té yow lu bax rek nga bëgg da nga bëgg rek buñu déwé dug aljana waye dañ lay sikkel mbokk julit yi fukel ak ñent moy an namima rambaaj nek ci dekk rek di tass di jaxase nit ñi nek ci kër di rambaaj nit ñi yenente bi alayhi salatu wassalam neena la yadkhulul janna namam kuy tass andi gi di tass mbokk gi yenente bi neena yow do dug aljana fukel ak juroom mol al ghiba jow yi de ngeen li ci yalla wax yalla neena ndax kenn ci yeen dafa bëgg faatu mbokam faatu ndax kenn ci yeen bëgg na mbokam faatu bi mbokam be bu faato ñu bokk ko suuli mu ne bayi len mama lek ay yuhibbu ahadukum an yaakula lahma akhihi mayitan fakarihtumu kon nanu ragal yalla fukel ak juroom ben moy azabhu li ghairi llah moy di rendil kudul yalla di rend xam ngeen rendi yalla ko mom lol motax tabaski bo rendé da ngay am tiyabo la da ngay am bakkar bo amé ngenté nga rendi loy am bo amé gan nga rendil ko loy am boy cietal nga rendil loy am ndax yi yalla la ko sante diine la ko sante yi ma wax yeb diine ko santane waye nga febar nga dugg ci all bi ben way ne la demal nga rendi bo rendé rek dugg safara boy rendi di dugg safara ndax da nga rendil kudul yalla xam bi nga rendil tour yi nga rendil xërem bi nga rendil yonent bi neena yalna yalla reub ki rendi te rendilul yalla gis nga ben waye ngi ni bo xamne dafa dugg safara xam ngeen lu mu ray weñ weñ la ray weñ daari koy tek ci kanam xërem bi yonent bi neena bam de safara la jëm kon mbok julit li moy fukki tomb ak juroom ben yo xamne suñu diine nenañu kuko moytandiku rek daldi duggu aljanna ñun ñep yalla na yalla def ñu moytandiku yalla yalla def ci ñu deg ak top ñogi ziaré magi dekk bi di ziaré goor ñek jigen ñi inshallah di len wax ne programme bi jeexagul ci katanu yalla subhanahu wa ta'ala buñ julé gé ba paré dinañ len tégal film Bilal ki doon and ak yonnati bi alayhi salatu wassalam nga xamne julli gu yonent bi mossa julli rek Bilal momu moko noddu nañ len jima won tay Bilal momu moy kan assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulillah rabbil alamin wa alaykum assalam wa rahmatullah waqtan bi amna solo